Nem lesz elég a tüzelő, hozzatok még legalább egy zsákat. Mert már kettő zsákot már eltüzeltem. Na egyszer nem akar melegelni a kemence. Nincsen ennek nagy, hogy is hívják a kalóriájának a fának, amit idehozott. Egyen biztosan nem árt, hogy a egy is felett vagy kettőt hozzuk. Ő sem rakja teljesen, tehát akkor kettő legyen, olyan meg szokta rakni. Hol vagy te? Kutya 120, mások 95 volt. 95-re felment 120-ra, mi? Jó van akkor. Akkor mondd meg a valartat. Jó van akkor. Akkor mennyi akkor el a valartatához? Na, ott vagy, te mindjárt ott vagy, nem? Hozzon akkor kettő zsákot. Nem is teli zsákokat szedett, hanem alig felé, négy. Ki az a négy, ami fél zsák, alig volt benne valami. Hozzon akkor két zsák, amíg ahogyan szokta rakni. Kettő zsák kell még. ahhoz, hogy nincs is, meg nem is olyan jól a kalóriájában. Most ez van. Most ez van. Azt látom, hogy ez nem olyan, de kemény. Kemény fa, egy zsákít, meg a három zsákít a zsákít. Mert ez puha. Nem, nem puha, hanem az, hogy ott kerekben van, és elvonal vágva, de hát mi fogja most állósigatni. Egyelőre ez van, hát kocsikus. Na, de ott egy ilyen dolyai. Thank you. a szíva volt, hogy ilyen fájt volt neki. A fiatal? Nem, ez valami túl. Nem, a fölnő. Van ilyen sok neki. A fölnő sokat van. Azért mert a fölnőtől tudni, hogy a való? Mikor lesz itt a tűzre való? Vagy én menjek el a tűz? Akkor majd hozni fogja nekem, mikor? Ha nincsenek, van az a kettő vékony zsák, van a vastagokkal nem lehet abszolút, még van három darab vastag. Van még egy zsák, de mondom szépen, hogy a zsákok nem félig vannak rakva, hanem negyedik. Ez annyi, hogy kétszer rakok a kozára és elfogy. Hogy alig van... Ja, mert nem hozhatom még a pálinkának, hogy is hívják ott. Edénycse nem hozott. Edény, amiből... Jó. Én nem tudom, én szerintem ebből ez teljesen lett olyan 20 liter szokott lenni általában, ilyen körtévű. Hogy mennyi szokott? 20-25. Hozzá 3-at. De nem az, nem elég. Hány liter van a körtévű? Körte meg bírzsbő? Azt mondja, a 10-11, akkor hozzá 3. 3-6 literesset, hogy jó lesz. I igazán nem szok megállni, nem? Addig még ég, addig engedjük. Addig van benne alkohol. Meddig ég a tűz? Nem, ameddig ég el, akkor még tudod. Elég a tűz, az addig ég még tüzet. Megmondod, nem? Nem, mert 18 most. Ez volt egy tűz, amit is. Jó. Thank you. Haló. Hozzátok? Te hol vagy? Jó, akkor hozzátok, mert én nekem már alig van már. Egy háromat. Te azt mondja, 12 liter lesz, akkor is hozzá a háromat. Jó. közel volna. Ennyi közel van ebben a sávban, mert még egy sáv, hogy negyedik mondta. Nézd meg azt a kicsi sávot, hogy ott ennyi maradt el. Ott van az autó, hogy zsákkal volt. A négy annyi egy 15 ugye, az a bókerem lesz annyi. Te mondtad, hogy tudni. 12 mondta, ne lepődik el. Hát. Az akászfát tiszteljön meg. Ez lesz azok a kemények, ami itt van. Amit ide, ezt hoztad. Szétakasz. Ezt hoztad most, szét akar szakadni a zsák. Na mi csináljunk, ami megmarad, majd eljövünk így. Jó. Mivel lefolyik, körülbelül így vagyunk. Na, vissza. Na, sziasztok, menjetek. Jó, de úgy is mentek fel időben. Védnek, nem tisztok. Az van még egy óra hosszú, hogy kell menni ennek. Tudod, amikor indult el? Sokáig. 10 óra után. Hát azért már olyan hideg a cseppre érzés, hogy Meg a kazán is hideg volt. 10 óra után indultál. Két óra hosszú után. Máskor... Jó, egy utca. Ja, tett rak a parázsot. Nem volt tüzelve. 10 óra, akkor indult csak el. Na, megyek, na, szesztek. Most sem van. Csak adja rakni. Thank you. Thank you. Thank you. a meglio. Thank you. Nem, azt mondtam, hogy bejutottatok ma az orvoshoz? Éva, járja. Operál vagy mi a fene? Jó, van. Akkor az orvoshoz kellett volna legelsőbb is elmennie, pénteken. Nem, csak nézd, hogy jó a telefon, hogy megkapod el a 063-asra. Azt kell félned a 062-es számot. Most már... Majd akkor... Majd fölbízni a 3 óra után, mert... Még lángol még a... Hogy is hívják a... Vodka. Jó sok vodka lesz.